İkinci suret, belagatındaki icaz-ı Kur'ani'nin hikmetini 5 noktada beyan edeceğiz. Birinci nokta, Kur'an'ın nazmında bir cezalet-i harika var. O nazımdaki cezalet ve metaneti, İşaratül İcaz baştan aşağıya kadar bu cezalet-i nazmiyeyi beyan eder. Saatın saniye, dakika, saati sayan ve birbirinin nizamını tekmil eden neyse, Kur'an-ı Hakîm'in her bir cümledeki, hey'atındaki nazım ve kelimelerindeki nizam ve cümlelerin birbirine karşı münasebatındaki intizamı öyle bir tarzda, işaratül icazda ahirine kadar beyan edilmiştir. Kim isterse ona bakabilir ve bu nazımdaki cezalet-i harikayı bu surette görebilir. Yalnız bir iki misal, bir cümlenin hey'atındaki nazmı göstermek için zikredeceğiz. Mesela, وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَدَابِ رَبِّكِ. Bu cümlede, azabı dehşetli göstermek için, en azının şiddetle tesirini göstermekle göstermek ister. Demek, taklili ifade edecek cümlenin bütün heyetleri de, bu taklile bakıp ona kuvvet verecek. İşte le'in lafzı teşkiktir. Şek, kıllete bakar. Messe lafzı azıcık dokunmaktır. Yine kılleti ifade eder. Nefhatun lafzı, maddesi bir kokucuk olup kılleti ifade ettiği gibi sigası bire delalet eder. Mastar-ı merre, tabiri sarfiyesinde biricik demektir. Kılleti ifade eder. Nefhatundaki tenvin-i tenkiri, taklili içindir ki, o kadar küçük ki bilinemiyor demektir. Min lafzı, tebiiz içindir. Bir parça demektir, kılleti ifade eder. Adab lafzı, nekal, ikaba nispeten hafif bir nevi cezadır ki kıllete işaret eder. Rabbike lafzı, kahhar, cebbar, müntakime bedel, yine şefkati ihsas etmekle kılleti işaret ediyor. İşte bu kadar kılletteki bir parça azap böyle tesirli ise, ikab-ı ilahi ne kadar dehşetli olur kıyas edebilirsiniz diye ifade eder. İşte şu cümlede küçük heyetler nasıl birbirine bakıp yardım eder, maksadı külliyi her biri kendi lisanıyla takviye eder, şu misal bir derece lafz ve maksada bakar. İkinci misal, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Şu cümlenin heyatı, sadakanın şerait-i kabulünün beşine işaret eder. Birinci şart, sadakaya muhtaç olmamak derecede sadaka vermek ki, وَمِمَّا lafzındaki min-i tebeiz ile o şartı ifade eder. İkinci şart, Ali'den alıp veliye vermek değil, belki kendi malından vermektir. Şu şartı rezeknâhum lafzı ifade ediyor. Size rızık olandan veriniz demektir. Üçüncü şart, minnet etmemektir. Şu şarta rezeknâdaki nâ lafzı işaret eder. Yani ben size rızkı veriyorum. Benim malımdan benim abdime vermekte minnetiniz yoktur. Dördüncü şart, öyle adama veresin ki nafakasına sarf etsin. Yoksa sefaate sarf edenlere sadaka makbul olmaz. Şu şarta yunfikun lafzı işaret ediyor. Beşinci şart, Allah namına vermektir ki razaknahum ifade ediyor. Yani mal benimdir. Benim namımla vermelisiniz. Şu şartlarla beraber bir tevsi de var. Yani sadaka nasıl mal ile olur, ilim ile dahi olur. Kavl ile, fiil ile, nasihat ile de oluyor. İşte şu aksama mimma lafzındaki ma umumiyetiyle işaret ediyor. Hem şu cümlede bizzat işaret ediyor. Çünkü mutlaktır, umumu ifade eder. İşte sadakayı ifade eden şu kısacık cümlede 5 şart ile beraber geniş bir dairesini akla ihsan ediyor. Heyetiyle ihsas ediyor. İşte heyette böyle pek çok nazımlar var. Kelimatın dahi birbirine karşı aynen geniş böyle bir daire-i nazmiyesi var. Sonra kelamların da mesela قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدَّ 6 cümle var. 3'ü müsbet, 3'ü menfi. 6 mertebeyi tevhidi ispat etmekle beraber şirkin 6 envaını reddeder. Her bir cümlesi öteki cümlelere hem delil olur hem netice olur. Çünkü her bir cümlenin iki manası var. Bir mana ile netice olur, bir mana ile de delil olur. Demek Sure-i İhlas'ta 30 Sure-i İhlas kadar muntazam, birbirini ispat eder, delillerden mürekkep sureler vardır. Mesela قُلْ هُوَ اللّٰهُ لِأَنَّهُ اَحَدْ لِأَنَّهُ صَمَدْ لِأَنَّهُ لَمْ يَلِدْ لِأَنَّهُ لَمْ يُولَدْ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ Hem وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ لِأَنَّهُ لَمْ يُولَدْ لِأَنَّهُ لَمْ يَلِدْ لِأَنَّهُ صَمَدْ لِأَنَّهُ اَحَدْ لِأَنَّهُ هُوَ اللّٰهُ Hem هُوَ اللّٰهُ فَهُوَ اَحَدْ فَهُوَ صَمَدْ فَإِذَا لَمْ يَلِدْ فَإِذَا لَمْ يُولَدْ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ Daha sen buna göre kıyas et. Mesela اَلِفْ لَا مِيمْ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ هُدًا لِلْمُتَّق۪ينَ Şu dört cümlenin her birisinin iki manası var. Bir mana ile öteki cümlelere delildir, diğer mana ile onlara neticedir. 16 münasebet hatlarından bir nakş-ı nazmi-i i'cazi hasıl olur. İşaret-ül İcaz'da öyle bir tarzda beyan edilmiş ki, bir nakş-ı nazmi-i i'cazi teşkil eder. 13. sözde beyan edildiği gibi, güya ekser ayat-ı Kur'aniyenin her birisi, ekser ayatın her birisine bakar bir gözü ve nazır bir yüzü vardır ki, onlara münasebatın hutut-u maneviyesini uzatıyor. Birer nakş-ı icazi nesçediyor. İşte işaret-ül icaz baştan aşağıya kadar bu cezalet-i nazmiyeyi şerh etmiştir. İkinci nokta, manasındaki belagat-ı harikadır. 13. sözde beyan olunan şu misale bak. Mesela, سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ ayetindeki belagat-ı maneviyeyi zevk etmek istersen, kendini nuru Kur'an'dan evvel, asr-ı cahiliyette, sahra-i bedeviyette farz et ki, her şey zulmet-i cehil ve gaflet altında perde-i cumud-u tabiata sarılmış olduğu bir anda, Kur'an'ın lisan-ı semavisinden سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ veyahut تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ ف۪يهِنْ gibi ayetleri işit bak. Nasıl ki o ölmüş veya yatmış olan mevcudat-ı âlem سَبَّحَ تُسَبِّحُ sadasıyla işitenlerin zihninde nasıl diriliyorlar, hüşyar oluyorlar, kıyam edip zikrediyorlar. Ve o karanlık gökyüzünde birer camit ateşpare olan yıldızlar ve yerde perişan mahlukat tüsebbihu sayhasıyla ve nuriyle işitenin nazarında gökyüzü bir ağız, bütün yıldızlar birer kelime-i hikmet nüma ve birer nuru hakikat eda ve küre-i arz bir baş ve ber ve bahar birer lisan ve bütün hayvanlar ve nebatlar birer kelime-i tesbihfeşan suretinde arz-ı didar eder. Mesela 15. sözde ispat edilen şu misale bak. يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنْ اِسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوا مِنْ اَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ اِلَّا بِسُلْطَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ Ayetlerini dinle, bak ki ne diyor? Diyor ki, ey acz ve hakareti içinde mağrur ve mütemerrit ve zaaf ve fakri içinde serkeş ve muannit olan ins ve cin, emirlerime itaat etmezseniz, haydi elinizden gelirse hududu mülkümden çıkınız. Nasıl cesaret edersiniz ki öyle bir sultanın emirlerine karşı gelirsiniz? Yıldızlar, aylar, güneşler, emirber neferleri gibi emirlerine itaat ederler. hem tuğyanınızla öyle bir Hakim-i Zülcelal'e karşı mübareze ediyorsunuz ki, öyle azametli muti askerleri var. Faraza şeytanlarınız dayanabilseler, onları dağ gibi güllelerle recm edebilirler. Hem küfranınızla öyle bir Malik-i Zülcelal'in memleketinde isyan ediyorsunuz ki, cünudundan öyleleri var, değil sizin gibi küçük aciz mahluklar, belki farz-ı muhal olarak dağ ve arz büyüklüğünde birer adüvvü kafir olsaydınız, arz ve dağ büyüklüğünde yıldızları, ateşli demirleri size atabilirler, sizi dağıtırlar. Hem öyle bir kanunu kırıyorsunuz ki, onunla öyleler bağlıdır, eğer lüzum olsa arzınızı yüzünüze çarpar, gülleler gibi küreler misüllü yıldızları üstünüze Allah'ın izniyle yağdırabilirler. Daha sair ayatın manalarındaki kuvvet ve belagatı ve ulviyet ifadesini bunlara kıyas et.